NPO Radio 1. Roos Abelman. Vandaag spreek ik in de publieke tribune met uitvinders en wetenschappers over hun beste mislukkingen. Of eigenlijk over de complexiteit van innovatie. Dat zometeen, nu eerst het nieuws. Tientallen mensen uit het asielzoekerscentrum in Middelburg kunnen niet terug naar de brand van vanmorgen. Daardoor zijn 3 woningen beschadigd geraakt. 8 mensen raakten licht gewond, waarvan er 3 naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het pand werd ontruimd en de 280 bewoners werden opgevangen in een sporthal. Meerdere bewoners zeggen tegen Omroep Zeeland dat de brand vanmorgen in het asielzoekerscentrum in Middelburg is aangestoken door mannen die ruzie hadden. Op de N320 bij Culemborg is de bestuurder van een personenauto om het leven gekomen door een aanrijding met een ambulance. Bij de frontale botsing raakte het personeel van de ambulance licht gewond. Het is onduidelijk of de ambulance op het moment van de aanrijding een spoedrit uitvoerde. De N320 bij Culemborg is afgesloten voor onderzoek. In Wilhelmshaven in Noord-Duitsland is de eerste Duitse LNG-terminal in gebruik genomen. Vloeibaar aardgas wordt daar in een drijvende terminal in gas omgezet, zodat het daarna in het Duitse aardgasnet kan worden gepompt. De installatie is in een recordtijd van 10 maanden aangelegd. Voor het eind van volgend jaar moeten nog eens 4 andere LNG-terminals klaar zijn. Samen moeten ze een alternatief vormen voor het gas dat vanuit Rusland werd geïmporteerd. Alle terminals samen moeten in een derde van de Duitse aardgasbehoefte kunnen voorzien. De brandweer in Berlijn heeft uiteindelijk nog tientallen vissen kunnen redden uit het metershoge aquarium dat gisteren uit elkaar spatte. Eerder leek het erop dat alle 1500 tropische vissen waren doodgegaan. Het knappen van het aquarium in de lobby van een hotel werd vermoedelijk veroorzaakt door materiaalmoeheid. Het hotel is voorlopig nog gesloten. Dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af. Momenteel en de temperatuur komt niet hoger uit dan een graad of 1. Op sommige plaatsen kan het daardoor ook nog glad zijn. Morgen is het zonnig en droog bij maximaal 2 graden. Vanaf maandag gaat de temperatuur verder omhoog en dan is er ook vaker kans op een bui. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Op het eerste gezicht hebben koning Hendrik en koningin Margarita een goed huwelijk. Al is Hendrik misschien gelukkiger met zijn vrouw dan andersom. Lees het Koninklijk Huis van Herman Koch, nu verkrijgbaar. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Als het uitlekte, zou het de hele monarchie op de kop zetten. Zijn naam zou voor eeuwig aan een schandaal verbonden blijven. Lees het Koninklijk Huis van Herman Koch, nu verkrijgbaar. Kent u de kaartkloof? Vroeger kregen we nog zoveel lieve kerstkaartjes, maar nu appjes, DM'tjes, die kan je toch niet ophangen? Dus weg met die kaartkloof. Stuur een kaartje deze kerst. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. Het Koninklijk Huis van Herman Koch. De cadeautip voor de feestdagen. 3FM Serious Request. Voor het vergeten kind. Kom in actie. Doneer. Of vraag een plaat aan via 3FM.nl. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Lucas en Arthur Jussen. Wat het Concertgebouw maakt voor mij is dat de grote zaal in het Concertgebouw kan ook heel erg klein aanvoelen, heel intiem. Je voelt die ruimte op een gegeven moment niet meer. Je voelt dat de mensen van de laatste rij eigenlijk ook op de eerste rij bij je zitten als je aan het spelen bent. Er is bijna geen mooiere zaal om in te spelen. En als je speelt, krijg je zoveel terug, omdat het zo mooi klinkt. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. Paul Iske, jij hebt met jouw innovatieprojecten soms flink de plank misgeslagen. Wat is de belangrijkste les die jij ervan hebt geleerd? Nou, in 1996 werkte ik bij Shell. En toen heb ik LinkedIn uitgevonden. En dat is nog waar ook. Wij noemden dat Master Mapping System for Technological Expertise and Research. Maar het was LinkedIn. En ik zag de potentie, dus ik zei tegen Shell, ik ga weg. Ik ga een eigen bedrijf beginnen. Ik ga dit aan de markt brengen. Ik ga de wereld slim maken en mezelf rijk. En dat is allebei mislukt. En waarom is dat mislukt? Omdat ik bij andere partijen kwam en die hadden nog helemaal geen intranet. 1996. Met andere woorden, ik was te vroeg. Dus de belangrijkste les die ik geleerd heb is: te vroeg is ook niet op tijd. We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. NPO Radio 1. Human. De publieke tribune. Met Roos Abelman. Grandioos mislukken. Iedereen maakt het wel eens mee. In de sport, de liefde, de wetenschap, het onderwijs of het ondernemen. De meeste van ons zullen zich er niet meteen voor op de borst slaan. Zonde. Want er valt zoveel te leren van onze mislukkingen. Zoals, waarom slaagde een project niet? Kwam de briljante vondst net iets te vroeg, zoals we net hoorden, of juist te laat? Was er sprake van een tunnelvisie, een blinde vlek? En welke onverwachte uitkomst bleek achteraf van onschatbare waarde? Zou het mogen mislukken niet juist gestimuleerd moeten worden in het onderwijs en de wetenschap om vaker tot creatieve oplossingen te komen? In deze uitzending spreek ik met uitvinders en wetenschappers die alles weten over mislukte projecten en de complexiteit van innovatie. En ik ben Roos Abelman en ik vervang vandaag Koen Verbraak. Mijn gasten vandaag zijn Paul Iske, we hoorden hem net al even, innovatiehoogleraar van de Universiteit van Maastricht, natuurkundige en oprichter van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Gaston Remmers, directeur Stichting Mijn Data Onze Gezondheid, maakt zich hard voor onderzoek van burgers zelf naar hun eigen gezondheid. En daarmee die van velen. Edwin van der Heijden is uitvinder, multi-ondernemer mag ik wel zeggen. Docent commerciële economie aan de Hogeschool Leiden. En initiatiefnemer van Magnetic. Dat is een bedrijf dat magneettechnologie toepast. En tot slot ook bij mij Feline Hermans, hoogleraar didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En ontwerper van Hedy. En voor iedereen te leren programmeertaal. Zo zeg ik het goed, toch? Ja. Ja. Nou, welkom allemaal. We hebben afgesproken elkaar dit komende uur te tutoyeren. Edwin van der Heijden, ik begin bij jou. Jij bent uitvinder, multi-uitvinder, zoals ik net al zei. Je hebt tal van ondernemingen ook op je naam. Wat is er nou zo leuk aan iets nieuws ontdekken? Ja, het is vooral heel spannend. Je kunt wel de zoveelste retailbedrijven openen, maar ja, wat is er nou leuker dan iets doen wat nog niet bestaat? De onbekende, maar het is zeker niet zonder risico. Nee, en dat is dus juist waar jij voor leeft. Dat je risico loopt, dat het mis kan gaan. Nou ja, kijk, je hoopt natuurlijk dat het goed gaat. Maar het is, ja, het is wel een beetje de dood of de gladiolen. Het kan twee kanten op en het gaat zelden. Je hebt zelden een middenweg te pakken. Je kunt dat nooit van tevoren helemaal zo organiseren dat je zeker weet van, nou, als ik hier nu aan begin, dan wordt het een succes. Nou ja, er zijn natuurlijk wel manieren. Als je een business idee hebt of een product idee en je checkt dat bij een paar grote afnemers. Je vraagt van, joh, zou jij dit willen kopen, hè, als wederverkoper? Mm-hmm. Nou, dan zit je aan de veilige kant. En er zijn natuurlijk ook wel bedrijven die dat doen. Ja. Die bemiddelen in uitvindingen, in innovaties en die dat checken bij de markt. Wat beschouw je nou achteraf als een mislukt project van jezelf? Ja, heb je even. Noem maar eentje. Dat zijn er best veel. Doe er nou, ik ben bijvoorbeeld een tijd lang bezig geweest met het ontwikkelen van een snorkelfles. Dus een luchtfles waar je een paar meter diep mee onder water kon. Iets tussen duiken en snorkelen in. Ja. Nou ja, uiteindelijk bleek dat het patent bleek niet stevig. Omdat er al een vergelijkbare techniek was waar het ook mee kon. En ja, dat zou betekenen dat ik niet de enige was die dat zou kunnen maken. En ja, gezien de investeringen ben ik er dus niet aan begonnen. Ja, want dat patent heb je dan dus wel nodig. Nou ja, in dit geval is het wel handig omdat je behoorlijk moet investeren. En dan wil je wel wat exclusiviteit hebben, ja. Ja, ja. Feline Hermans, jij ontwierp een inmiddels succesvolle, eenvoudige programmeertaal. Was dat mogelijk geweest zonder eerst een paar keer te mislukken? Nee, er zijn zoveel mislukkingen aan vooraf gegaan. Ja, hoeveel? Ja, het ligt natuurlijk een beetje aan wat je één mislukking noemt. Maar ik zou zeker twee voorafgaande grote projecten noemen die een grote mislukking waren. Die uiteindelijk wel tot deze lukking hebben geleid. Ja, heb je ergens tijdens die mislukkingen gedacht, misschien is het helemaal geen goed idee waar ik mee bezig ben. Misschien lukt het überhaupt niet. Ja, zeker. En het grappige is ook wel dat, je had het over het, de wetenschap, dat mislukken in de wetenschap heel lastig is. Dus ik heb echt, als je op mijn cv kijkt, een soort gat van 2 jaar waar ik nauwelijks iets gepubliceerd heb. En echt wel ja, bijna geen baan meer had. En toen dacht ik, nou in ieder geval, mijn carrière in de wetenschap is mislukt. En dat is natuurlijk nog niet zoiets dat je idee mislukt is. Maar ik dacht, ik heb nog zoveel meer tijd nodig om hier aan te werken. Want het is zo complex dat het systeem waar ik nu in werk, daarin gaat het me zeker niet lukken. Nee, dat is wel een heel interessant punt. Daar gaan we straks nog uitgebreid verder over praten. Over waarom we dat bijvoorbeeld niet op ons cv zetten. Dat we in iets mislukt zijn. Gaston Remmers, jij wilde de kennis die patiënten zelf opdoen met voedsel inzetten voor een groter medisch onderzoek. Dat liep ook stuk. Vooralsnog, moeten we er even bij zeggen. Waar liep dat op stuk? Nou, net zoals mijn buurman zei, heb je ook even, want dat is ook een complex verhaal. Maar wij hadden een dermate vooruitstrevende manier van een methode ontwikkeld die het mogelijk maakte dat mensen zelf een onderzoek deden die dan gekoppeld werd aan bevestigend onderzoek. Dat dat allerlei heilige huisjes in de medische onderzoeksdoctrines eigenlijk tegen de schenen schopte. Ja, waarom vonden ze dat moeilijk in de medische wereld? Nou, wij... Hier is Winschoten. Oh. Dat was iemands Google die nog aanstond. Precies. Die is ook overigens grandioos mislukt. Want we zitten in Hilversum, heel ver bij Winschoten vandaan. Ja. Ja, precies. Dacht ik te horen. Ja. Goed, sorry, Gaston. Het is een compleet verhaal, maar uiteindelijk gaat het erover dat wij op dit moment in Nederland heel veel mensen zijn die echt wel weten wat ze met hun eigen lijf willen doen en daar heel bewust risico's mee durven te nemen. Ja. De medische wetenschap is ingericht al sinds de Tweede Wereldoorlog op het minimaliseren van risico's en het tot het extreme beschermen van mensen die mogelijk slachtoffer kunnen worden van misbruik door onderzoekers, of er nou farmaceuten zijn of academische wetenschappers. En dat is natuurlijk heel verstandig. Ja. Alleen daar is zoveel risico mee en gedrag uit ontstaan dat het uit verstikkend paternalisme begint te lijken. En daar hebben wij dus last van gehad. Terwijl degenen die ons moesten beoordelen feitelijk vanuit een mandaat geen ander besluit konden geven dan ons afkeuren, zeg maar. Dus het was een heel goed idee. Ja. Ook daar gaan we straks nog uitgebreider op terugkomen, want het is inderdaad best wel ingewikkeld. Maar je liep dus aan tegen de cultuur waarbinnen jij jouw idee eigenlijk wilde verkopen. Zeg ik het zo goed? Een cultuur, maar dat moet me heel breed opvatten, want er was heel veel onder dan. Ja, precies. Ja. Paul Iske, jij hebt op je cv staan dat je in 1996 dus de voorloper van LinkedIn introduceerde. Je was daar net iets te vroeg mee, maar je vindt toch dat het iets is om op je cv te zetten. Waarom? Nou, omdat ik daar heel veel van geleerd heb. Het was ook absoluut niet stom. Ik heb wel stommere dingen gedaan. Dus uiteindelijk denk ik dat als mensen zien dat ik me daarmee bezig heb gehouden, dan kan ik er ook gewoon op aangesproken worden. Ik kan ook mijn kennis die ik op dat moment heb opgedaan, en die is volgens mij nog steeds de moeite waard, die kan ik delen. En dat maakt het ook voor mij een briljante mislukking. En ik zal straks wel aangeven wat het verschil is tussen een gewone mislukking en een briljante mislukking. Was dat ook een briljante mislukking geweest als LinkedIn er nooit was gekomen? Ja, dat denk ik wel. Kijk, LinkedIn is uiteindelijk een soort van bevestiging dat het idee gezond was. Want als je naar de screenshots kijkt, ik had ook gewoon een intranet toepassing gemaakt. Als je naar de screenshots kijkt, zeg je, dat is gewoon LinkedIn. Ja. Die man heeft LinkedIn gekopieerd. Ja, klein detail. Nee, maar daarom zeggen we nu waarschijnlijk van, hij was echt voorloper. Ja, maar wat als LinkedIn er überhaupt nooit was gekomen? Als inderdaad gewoon die voedingsbodem die er was toen jij het uitvond. Ja, dat is een beetje een redenatie absurdum. Dus, nee, dat snap ik. Maar dan... Maar laat ik het anders formuleren. Ik vind het niet raar dat LinkedIn er wel gekomen is. Ik zou het raar gevonden hebben als LinkedIn er niet gekomen was. Snap ik. Goed, als je zegt van als het er nou nooit gekomen was, dan heb ik nog steeds geloof in dat het ooit wat had kunnen worden. Ik heb nog wel andere toepassingen gemaakt die inderdaad nog niet als zodanig zijn gegroeid zoals je nu bijvoorbeeld LinkedIn ziet. Waarvan ik ook nog denk, het is best een goed idee. En ik heb nog een fantastisch project gedaan met Marco van Basten ooit. Nou, ik heb het nog niet op de markt gezien, maar het was wel een fantastisch idee. Iets met voetbalplaatjes, kan ik me herinneren. Nee, het was een optiehandel op zeldzame voetbaltickets. Ja. Dus stel je voor dat Nederland doet mee aan een wereldkampioenschap. Dan wil jij er normaal gesproken bij zijn als ze in de finale staan. Natuurlijk niet als het in Qatar is, maar normaal gesproken wel. En dan was het idee, dan kun jij een optie kopen op de mogelijkheid dat Nederland in die finale staat. Oh ja. En als dat zo is, dan heb jij dan ook het recht om een ticket te kopen. En het gevolg zou dan zijn dat het hele stadion gevuld is met de juiste fans. Ja. En nou ja, ik zal je de details besparen, maar het is uiteindelijk niet gelukt. Je moest ook in de FIFA en UEFA moest je mensen overtuigen. Nou, Sepp Blatter zat dat toen. En Sepp Blatter, innovatie in één zin. En daar hoorde, één van die twee hoort daar niet thuis. Dus nou, het was allemaal heel lastig. Maar dat is er nu nog steeds niet. Maar ik vind het nog steeds een goed idee. Ja, nu heb jij in 2015 het Instituut voor Briljante Mislukkingen opgericht. Ja. Waarom? Zijn je dat 2015? Ja. Nou, dat is wel lang hoor, 2005. Dat is echt al 17 jaar. 2005? Ja. Oh, sorry. Er waren twee aanleidingen voor. Ten eerste deden wij onderzoek naar mensen die failliet zijn gegaan. En toen bemerkten we dat, zeker in die tijd, het voor die mensen heel lastig was om weer bijvoorbeeld vervolgfinanciering te krijgen. Mm-hmm. Ik werkte toen nog bij ABN AMRO. Ik was baas innovatie van ABN AMRO. En dat viel me op. En we hebben daar ook onderzoek naar gedaan. En het viel ons ook op dat het daar ook helemaal eigenlijk niet uitmaakt hoe iemand failliet was gegaan. En daar kun je toch allerlei verschillende redenen voor bedenken. Je kan gewoon stom geweest zijn, je kunt pech gehad hebben, je kunt crimineel geweest zijn, whatever. En er werd eigenlijk nauwelijks onderscheid tussen gemaakt. We hebben een boekje gemaakt en het heette De Tweede Kans. En daar hebben we uiteindelijk succesvolle mensen geïnterviewd die allemaal zeiden, ja, maar dat is niet altijd zo geweest. Maar het feit dat ik nu succesvol ben hangt mee samen met het feit dat ik veel geleerd heb in die periode. Het niet zo makkelijk ging. Ja. Nou, dat was één reden. Nou, ik was zelf basis innovatie van AMRO. En ook in mijn eigen club, ik noemde net een voorbeeld, waar er zat innovaties die helemaal niet lukten. Nou, dan kun je op een gegeven moment denken, ja, ligt het nou aan mij? Hè? Dan kunnen ze je beter betalen om thuis te blijven. Of heeft het te maken met het feit dat wat we doen, en dat werd net ook bevestigd, dat is gewoon moeilijk, het is complex. Hè? We zitten in een complexe wereld, dat is een belangrijk aspect hier. En je kunt er niet van uitgaan dat alles lukt. Nou, moet je dan maar niks doen? Nee. Ga er gewoon door, maar doe dat met gebruik maken van alles wat je gezien en geleerd hebt. Ja. Nou, dat was voor mij de reden om het Instituut voor Briljante Mislukkingen op te zetten, waar ik nu dus de CFO, de Chief Failure Officer ben. Ja, precies. Ja, projecten om van te leren. Ja. Dat is het. En wat is dan de definitie van een briljante mislukking? Ja. Nou, die vraag wordt mij natuurlijk veel gesteld. Ik reik ook prijzen uit in de zorg, op het gebied van AI, in de publieke sector, ontwikkelingssamenwerking. Ja, ik weet er wel wat vanaf, maar ik ben natuurlijk geen expert. Hè. Ik ben hooguit een WIM. WIM staat voor weet iets meer. Dus ik ga niet bepalen wie nou die prijs moet winnen. Dat hebben we een jury voor. En die jury vraagt mij, wat zijn nou de criteria? Wat maakt een mislukking nou briljant? Nou, we kijken, en naast mij, Gazon voor de luisteraars, is dus zo'n prijswinnaar van de briljante mislukking. Nou, waar kijken wij naar? Naar vijf aspecten. En dat is vormt tezamen een formule, de viral formule. Waarom viral? Omdat dit nou juist wel zich moet verspreiden met een reproductiefactor groter dan 1. Mm-hmm. Dit was trouwens al voor de COVID. Ja. Maar de V staat voor de visie. Wat was je van plan? Mm-hmm. Als je iets onzinnig van plan bent, wordt het niet briljant. Was het niet briljant, is het niet briljant. De I staat voor de inzet die je hebt getoond. De inspiratie die je hebt gegeven. De R voor de risicomanagement. Mm-hmm. Dus niet te veel risico's nemen, maar ook niet te weinig. Hè. Iedereen die hier aan tafel zit zal bevestigen, als je geen risico's neemt, komt er niks uit je handen. Dus het moet wel verantwoord blijven, zowel naar de ene als naar de andere kant. De A staat voor de aanpak. Heb je samengewerkt, voorbereid, kennis gebruikt die er al was. En de L staat voor, en heb je er wat van geleerd, en ga je die les ook delen en gebruiken. En als je dat bekijkt, en je scoort op alle vijf, ja, dan is er niks aan de hand. Dan heb je een echte briljante mislukking. En dan moet je trots op zijn. Dan moet je trots op zijn. Moet je jezelf een schouderklopje geven. Gaston, jij hebt een briljante mislukking. Yes, en ik ben heel trots op. Ja, zeker. Ja, ik zet hem dus ook pontificaal op mijn cv. En overal waar ik om een lezing moet geven, noem ik het ook. Juist omdat het zo'n geweldige aanleiding is om te laten zien van hoe ons medisch onderzoekssysteem eigenlijk functioneert. Ja. En welke dingen echt aanpakken en aandacht behoeven. Ja. Edwin, hoe ga jij om met projecten die minder goed uitpakken? Hoe onderga jij die? Leidzaam. Ik bedoel, ja, het is niet anders. Maar ben je er ook trots op? Dat kan ik niet zo zeggen, nee. Ik wou dat ik, als bij de heren, dat ik daar dan ook op de een of andere manier lol aan heb. Nee, zeker niet op het moment dat het misgaat. Het gaat toch vaak, kost het een hoop geld en gedoe. Nee, dat kan ik niet zeggen. Nee. Maar ik heb wel een soort manier om het gevonden om het dan te verwerken. Ja. Als ik wel eens een verhaal hou voor ondernemers, dan heb ik een presentatie waaruit het publiek mag kiezen tussen de geslaagde projecten en de niet geslaagde projecten. Ja, stevast kiezen ze dan voor dat laatste. En dan heb ik een hele opsomming van alle dingen die niet goed zijn gegaan. Nou ja, en daar vertel ik dan het verhaal achter en dan laat ik wat plaatjes zien. Ja, dat is in ieder geval altijd hilarisch. Mensen vinden dat leuk. En er is zelden iemand die dan zegt van, joh, maar is daar ook wel eens iets goed gegaan? Oh ja. Dat is dan wel weer een beetje jammer. Ja. Maar het is ook niet zo dat ik zeg... je moet zoveel mogelijk mislukken. Dat wordt ook wel eens gezegd in de start-up movement. Hè? You have to fail fast. Nee, you have to learn fast. Dus de bedoeling van ook van het instituut is om mensen op een... laat zeggen, op een gezonde manier om te laten gaan met mislukken. Want ja, ik heb honderden en honderden mislukkingen gezien. Nou ja, je beschrijft het al, Edwin. Maar ik heb mensen hun geld kwijt zien raken. Hun project, hun baan, hun bedrijf, hun gezondheid, hun relatie. Dus ik ga niet zeggen dat mislukken fijn is. Nee. Het punt is alleen, het gebeurt toch. We mislukken nou eenmaal. Ja. En de vraag is, hoe ga je daar nou het beste mee om? En nou ja, dat is onder andere door het te accepteren. En door er inderdaad zoveel mogelijk van te leren. Zodat je in de toekomst misschien wat minder vaak mislukt. En dan kan ik je geruststellen, er blijft genoeg kans over om alsnog te mislukken. Ja. Feline, kunnen computers eigenlijk ook mislukken? We hebben het nu over mensen. Jij werkt met computers. Kunnen die mislukken? Ja, je zou kunnen zeggen, software kan wel mislukken. Dus je kan software maken die het niet zo goed doet. Of je kan ook software maken die het heel anders doet dan dat je zelf de bedoeling was. En dat zie je steeds meer ook met artificial intelligence. En bijvoorbeeld die chat-app GPT-3 die veel in het nieuws was de afgelopen tijd. Mm-hmm. Ja, daar komt dan iets uit waarvan je misschien als maker denkt... oh, stop, dat wou ik eigenlijk niet. Dus dat is dus die app waarbij je zelf kunt vragen van... nou, maak een presentatietekst voor de publieke tribune van Human. Ja. Roos Alderman presenteert vandaag. Ja, dan kunnen hele rare dingen uitkomen. Ja, precies. En dan gaat dat softwareprogramma gaat dan op zoek naar tekst op het internet... en maakt dan zo'n tekst samen. Ja. Ja, maar zo'n computer heeft geen last van een mislukking, toch, denk ik? Ja, die ligt daar niet wakker van, als je dat bedoelt, nee. Leert ervan. kan ervan leren, ja, zeker toch, kan. Als het gaat om AI-toepassingen. Edwin, een van de projecten die bij jou te vroeg kwam... we hebben het eerder over gehad, was Belmenu. Mm-hmm. Dat was een voorloper, kunnen we zeggen, wat we nu kennen als thuisbezorgd. Ja. Als je dat nu ziet, er wordt veel reclame voor gemaakt... denk je dan elke keer, verdorie. Ja, het is toch wel een beetje jammer. Ja, het had zo mooi kunnen zijn. We deden dat destijds met faxen. Dus we hadden een soort van hoofdkantoor. En we faxten dan bestellingen naar diverse restaurants. En dan gingen de couriers die bestellingen ophalen. En die brachten het dan tegelijkertijd bij bijvoorbeeld een kantoor. Dus je kon op, bij 10 verschillende restaurants kon je iets bestellen. En het werd in 1 keer bezorgd. Ja. Ja, we maken er allemaal nu massaal gebruik van. Het heet alleen dus geen belmenu. Nee, wat ook nog kan, is dat je iets bedenkt... wat niet de uitwerking heeft die je van tevoren had bedacht. Dat wordt een hele andere uitvinding. Ja. Dat is jou ook overkomen. Ja, zeker, ja. Mijn huidige bedrijf, waar ik overigens net uitgestapt ben, operationeel... heeft een magneettechniek. We hebben een patent op een techniek om magneten te meten. De kracht van magneten. En dat is op een hele andere manier begonnen. Namelijk met magneten aan handen en voeten. Waarbij je dan tegen stalen wanden aan kon klimmen. Maar ja, in de praktijk, ik had eigenlijk geen marktonderzoek gedaan vooraf. Maar ja, niemand zat daarop te wachten. Ik snap dat niet. Kleefklimmen, dat is toch... Ik zou gaan. Jullie niet? Ja, maar dan moet je wel een metalen oppervlak hebben. Nee, maar even los van wat je allemaal nodig hebt. Maar zou je niet willen kleefklimmen? Nee, ik blijf hier zitten. Je hebt er wel een paar, je hebt 2 hier aan tafel, maar goed. Ja, maar dat hebben we er dus voor nodig. Maar dat is dus nu een ander bedrijf geworden. Ja, nou ja, we hebben op basis van wat we uit de markt hoorden... als reacties op dat kleefklimmen... heeft mijn mede-founder Bas Gravendeel... die heeft een concept bedacht om de kracht van een magneet te meten. Yeah. Zo kan je hem gebruiken op een veilige manier in de industrie... om iets tijdelijk vast te maken. Nou, en dat heeft wel zijn toepassingen gevonden. Ja. Nu zit je ook bij de Nederlandse Orde van Uitvinders. Zat, ja. Daar ben je lange tijd bij betrokken geweest. Ja, als bestuurslid, ja. Ja. Wat voor club is dat? Nou, het leuke is dat echt de pure uitvinders... Hè, die mensen die dus echt alleen maar iets van techniek snappen... Over het algemeen niet zo heel erg goed naar de markt kijken. Soms ook, ja, moet je zeggen, wat wereldvreemd zijn. Die moet je dus echt helpen. En dat doe ik ook met heel veel plezier. Ik vind het echt leuk om, zeker als het echt briljante, ogende ideeën zijn... om die wat verder te helpen in de markt. Ja. Ja, zijn er dan veel mensen die bellen voor advies? Nou ja, mij mogen ze bellen, bij wijze van spreken. Ja. Maar bij de Novio, heeft denk ik iets van 1000 leden nu. Ja. Dus dat geeft wel aan dat het dat er mensen zijn die daar echt steun in nodig hebben. Ja. Ja, ik heb even gekeken op de website. Je kunt dan dus bellen voor een adviesgesprek. Kost je dan €75. Okay. Was ik benieuwd van, goh, hoeveel mensen doen dat eigenlijk? Gewoon bellen met, ik heb een idee, en waar begin ik nou eigenlijk? Want dat lijkt me een belangrijke vraag voor heel veel mensen met een idee. Toch? Ja, nou ja, met name techneuten. Mensen die echt heel erg op de inhoud zitten... die moeten echt hulp hebben om het te vermarkten. Zeker. Ja. Ja. En kun jij nou na al die jaren en na al die uitvindingen die je hebt gedaan voorspellen wanneer een idee kansrijk is voor de markt en wanneer niet? Nou, misschien kan ik dat wel, maar ik wil niet zeggen dat ik altijd gelijk heb. Maar ik heb er natuurlijk altijd wel een gevoel bij. Ja. Ja. Maar ik heb ook wel eens een idee afgewezen, hè, wat mij werd aangeboden om in te investeren. Wat een enorm succes later werd. En ik geloofde er helemaal niks van. Ja. Dus dat gebeurt ook. Ja. Gaston, nog even terug naar jouw project, Mijn Eigen Onderzoek, waarvoor je dus patiënten zelf gegevens liet inzamelen voor hun eigen gezondheid. Hoe kwam jij op dat idee? Nou, ik ben zelf 10 jaar geleden werd ik kankerpatiënt. En toen deed ik wat heel veel mensen doen die een ernstige ziekte krijgen. Die willen zichzelf helpen in hun eigen gezondheid, bij hun herstel. Ze krijgen allerlei behandelingen aangereikt. En de meesten doen dat ook braaf. Maar je wil zelf ook wat. Je wil zelf ook alle kans geven om goed uit de situatie te komen. Dus dan zoek je het meestal in voeding of leefstijl of supplementen of van dat soort huistuin- en keuken dingen. En daar zitten soms echt klappers tussen. Ik heb ook het gevoel gehad dat het mij goed deed. Maar ik kan het niet bewijzen en ik heb dat allemaal niet bijgehouden. Maar zo gaat het dus voor driekwart van de Nederlandse patiënten die iets ernstigs overkomt. Ja. En er zitten ook natuurlijk mensen bij die waarbij niks uitmaakt, of bij mensen bij wie die iets doen wat negatief uitpakt. Mm-hmm. En wij wilden juist de parels uit hoe noem je het? De leren vissen, dus de parels uit de zee op weten te vissen. Mm-hmm. En daar is die, en dus ik, is helemaal niet mijn idee uniek, maar ik heb alleen wat mensen bij elkaar gebracht. Mm-hmm. En andere mensen kwamen naar mij, die hadden een soort gelijk idee. En daaruit is een heel groot consortium ontstaan met 4 academische instellingen en een aantal bedrijven. En een aantal er was dus heel veel interesse. Heel veel interesse. We hadden zelfs een prijs gekregen van 2,5 miljoen om dat uit te voeren van de Samenwerkende Gezondheidsfonds in Nederland. Ja. En Health Holland. Dus er zat heel veel een belangstelling ook voor van de gevestigde instituties. Omdat ze zagen van, ja, we moeten hier iets mee. We gaan toe naar een tijdperk van wat dan personalized medicine heet. Gepersonaliseerde gezondheidszorg. Dus daar hoort iets bij dat je als burger, als patiënt zelf daar ook je eigen rol in kunt spelen. Ja. Dus er zat heel veel enthousiasme bij. En dus wij zijn met hetzelfde enthousiasme hebben dus iets gecreëerd. En hetzelfde enthousiasme klapte in net zoveel teleurstelling dat het uiteindelijk niet kon. Wel bijzonder, toch? Want je zou zeggen, het had alles in zich om een succes te zijn. Ja. Dus er was interesse bij degene die die app zouden moeten. Hè? Een soort app was het toch om je gezondheid te verzamelen? Het is ingewikkelder, maar wij hadden gemaakt gebruik van een app waarmee mensen zelf een onderzoeksvraag konden invoeren. Naast een aantal vragen die wij of de onderzoekers stelden. Ja. En dat was dan dagelijks, maar dat ging heel laagdrempelig en dat moest je een paar weken doen tijdens en na de interventie. Dus dat was er, die mensen die het wilden doen waren er. Er was geld, er was interesse in het medische veld. Maar er was niemand die had voorzien dat dit stuk zou lopen bij de Medische Ethische Commissie. Nou, dat hadden we wel. Heel veel mensen, die, inclusief ons, wij zelf, wisten dat het best ingewikkeld zou worden. Want we kennen natuurlijk best wel het gedachtegoed binnen de reguliere sector. Daarom zijn we dus ook het project begonnen natuurlijk. Ja. Maar we hebben ons overschat in onze mogelijkheden om dat doorheen te breken. Hadden we het dan anders moeten doen? Ja, we hadden het best wel in kleine stukjes kunnen ophakken, achteraf gezien. We hadden nog meer het advies van tevoren kunnen inzamelen om te kijken of we toch niet iets anders konden inkleuren. Maar achteraf gezien ben ik eigenlijk wel blij dat we het zo hebben tot in het extreme proberen te creëren wat wij vanuit een patiëntenperspectief en onderzoekersperspectief een goede aanpak vonden. Want daarmee hebben we precies in kaart weten te brengen wat de zwakke en goede plekken zijn van het systeem waarin we ons bewegen. Dus ethisch, methodologisch, financieel, organisatorisch. We hebben het nou helemaal in kaart. Ja, dat is leuk. Alleen. Heel leuk. Ja. Ja. Alleen het idee is er nog niet uitgewerkt. Nee, dat is waar. Maar het inspireert wel. En daarom. Mijn eerste impuls was ook meteen van, als dit niet lukt, dan hebben we er veel van geleerd. Dus dan moeten we daarmee de hort op. En ik zie ook wel dat het wordt opgepakt. En bijvoorbeeld de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, die gaat over de beoordelingscommissies van dit onderzoek. Mm-hmm. Die is mede naar aanleiding van onze ervaring, is te gaan kijken van, god, moet onze toetsingsregimes niet worden aangepakt? Ja. Nou, daar hebben ze vooralsnog geen nieuwe zet in gedaan. En ondertussen merk ik dat ik word af en toe benaderd door andere projecten die ook tegen die medische onderzoekscommissies aanlopen. Onlangs met een project dat van het Radboud, nu weer iets rondom het vrouwelijke microbiome in de vagina's, met geweldig leuk zelfonderzoek. Zelfde soort problematiek, maar we zijn er gewoon nog niet, dus we moeten aan de gang blijven. Ja, Gaat het er komen? Ja, natuurlijk gaat het er komen. Ja. Want je hebt nu een prijs gekregen van het instituut van Paul, hè? Een prijs voor briljante mislukking. Ja. Maar dat blijft het dus niet, wat jou betreft. Nee, dit is gewoon een uitnodiging om veel dieper te graven. En ook met de partners van toen, waaronder het Amsterdam UMC en nog heel veel andere. En met nieuwe partners en dezelfde en oude financiers gewoon verder te bouwen. Ja. Heb je al enige idee, heb je het op het netvlies wanneer het er is? Of durf je dat nog niet te zeggen na de ervaringen die je hebt gehad? Ik kan wel iets zeggen, maar het heeft zo weinig zin. Ik zie alleen maar dat het water begint te stijgen. En we hebben een netwerk van zelfonderzoekende communities in Nederland. Er zitten nu 15 communities bij van ongeveer 10.000 mensen. En dan heb ik het over mensen die een aandoening hebben. Die allemaal op hun manier, hele eigen manier hebben gevonden. Van het kijken naar hun eigen aandoening, daar iets zinvols uit gedestilleerd. Dus dat begint te groeien, begint iets zichtbaarder te worden. Ook andere partijen, ook conventionele partijen, beginnen zich hiervoor te interesseren. In Twente en elders. De vlag wordt meer citizen science, zo gaat het dan heten, burgerwetenschap. En dat wordt nu ook als term omarmd door de NWO, de financiering van wetenschappelijk onderzoek. Daarmee is het er nog niet. Nee. Dat is een heel ander verhaal weer. Maar je ziet gewoon dat het water wordt langzaamaan warmer. Ja. En daar ben ik blij mee. Het is ook niet voor niks dat hij die prijs gewonnen heeft. Het was ook de juryprijs. Dit is ook een heel duidelijk geval dat een briljante mislukking geen stap achteruit is, maar een stap vooruit. Waar we hier tegenaan gelopen zijn, dat wordt ook heel mooi beschreven, maar dat is wat wij noemen de georganiseerde domheid. Daar ken je twee verschijningsvormen van. Mm-hmm. De ene is, je krijgt iets niet wat iedereen wel had gewild, of je krijgt iets wel wat niemand had gewild. Nou, in dit geval krijg je dus niet wat eigenlijk iedereen wel wilde. Mm-hmm. Ja. En er is ook een ander initiatief gaande momenteel. Dat wordt gesteund door VWS, door het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit. En het heet de Zorgzandbak. En dat is eigenlijk een soort van, hoe kunnen we niet een regelluwe omgeving maken, waar dan met name de autoriteiten, de toezichthouders bij betrokken zijn, die altijd gezien worden als de obstakels. Ja. Terwijl in feite een goede scheidsrechter is geen obstakel, maar die maakt juist het spel mogelijk. Nou, ook zij kunnen van dit soort voorbeelden die Gaston dus beschrijft, heel veel leren, waardoor anderen daar juist misschien, en misschien hij zelf ook, van gaan profiteren. Na 3:30 gaan we hier verder over praten. Onder meer over de invloed van mislukkingen. Nu eerst het nieuws van 3:30. Dat krijgt u van Sydney Dijkers. NPO Radio 1. In Wilhelmshaven in Noord-Duitsland is de eerste Duitse LNG-terminal in gebruik genomen. Met schepen geïmporteerd vloeibaar aardgas wordt daar in een drijvende terminal in gas omgezet. De installatie is in een recordtijd van 10 maanden aangelegd. Voor het eind van volgend jaar moeten nog eens 4 andere LNG-terminals klaar zijn als alternatief voor Russisch gas. Rusland werft arbeidsmigranten uit Centraal-Azië voor de oorlog in Oekraïne en heeft daarvoor de visumvoorwaarden versoepeld. Wie zich aanmeldt voor het Russische leger kan binnen een jaar een Russisch paspoort krijgen. Voorheen duurde dat 5 jaar. Moldavië heeft de zendvergunning van 6 tv-stations ingetrokken. Ze zouden misinformatie verspreiden, onjuist verslag doen van de oorlog in buurland Oekraïne en de publieke opinie in Moldavië hebben willen manipuleren. 4 van de 6 tv-stations zenden programma's van Russische zenders uit. De publieke tribune met Roos Abelman. Wat kunnen we leren van mislukkingen en in hoeverre is falen onvermijdelijk voor innovatie? Vandaag spreek ik erover met uitvinders en wetenschappers. Paul Iske, innovatiehoogleraar aan de Universiteit van Maastricht. En Chief Failure Officer, zoals hij zelf zegt, van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Gaston Remmers, directeur Stichting Mijn Data, Onze Gezondheid. Edwin van der Heijden, uitvinder, multiondernemer en docent commerciële economie aan de Hogeschool Leiden. En Feline Hermans, hoogleraar informatica en ontwerper van programmeertaal Hedy. Ja, Feline, jij ontwikkelde die programmeertaal die wereldwijd een groot succes is geworden. Waarin onderscheidt deze methode zich van andere programmeertalen? Op 2 manieren. Ten eerste is het een programmeertaal die stap voor stap werkt. Dus normaal als je als volwassene een programmeertaal leert, dan moet je alles tegelijk leren. En dan heb je het dus over punten en komma's en haakjes en aanhalingstekens. En we merkten dat als je dat aan kinderen gaat aanleren, dat dat te veel tegelijk is. En dat je dat in stapjes moet oppakken. Dus dat is 1. En 2 is onze programmeertaal vertaalbaar. Dus alle programmeertalen in de wereld zijn in het Engels. Zo werkt het nou eenmaal. En als je geen Engels kan, dan leer je maar even Engels. En dan kan je daarna leren programmeren. En Hedy is ook beschikbaar in andere programmeertalen. in andere natuurlijke mensentalen, in het Nederlands, maar ook bijvoorbeeld in het Chinees of in het Arabisch of in het Hebreeuws. Ja, waarom was het zo lastig om dit te ontwikkelen? Dat, zullen we met dat laatste beginnen, dat vertalen van programmeertalen, dat had nog nooit iemand geprobeerd. Hè? Want iedereen zei nou alleen maar gewoon Engels. Mm-hmm. Dus we merkten dat alle techniek die er al bestond helemaal niet gemaakt was op niet-Engelse talen. En hele flauwe dingen, als je iets een naam wil geven, bijvoorbeeld een bestandsnaam, ook in Word, dan mag je daar niet een aanhalingsteken inzetten of een dubbele punt, een trema in een bestandsnaam. Dat kan niet. Dan zegt de computer, nee, bestandsnamen die zijn van A tot Z. Nou ja, dus als je dan iets Arabisch of Chinees wil noemen, dan kan dat niet. En dan moesten we dus steeds weer zelf nieuwe stukjes opnieuw programmeren. En als je het over Arabisch of Hebreeuws hebt, dan heb je natuurlijk over rechts naar links in plaats van links naar rechts. Oh ja. Nou ja, dan probeerden we even alles om te draaien, maar dan ging je natuurlijk van allerlei dingen gingen schuiven. Dus dan moesten we daar ook weer zelf met de hand allemaal dingen op programmeren. Dus het was niet zozeer iets wat inherent moeilijk is, want Engels is natuurlijk niet makkelijker of moeilijker dan Arabisch. Maar omdat op die hele technologie stapel waar wij op bouwden nog nooit zoveel erover nagedacht was, maar hoe werkt dat eigenlijk met Chinese letters, moesten we heel steeds veel meer erbij programmeren. Ja. Dus het was die vertaling en dan het programmeren zelf. Zijn daar nog wat mislukkingen in geweest? Want je zei, het is dus heel moeilijk om dat aan kinderen te leren, want de stappen zijn te groot. Dus dat was een van de mislukkingen die hiervoor zat. Dat toen wij kinderen gingen proberen om programmeren aan te leren, bleek dat dus heel erg moeilijk. Want dan maakten ze hele kleine, suffe foutjes. Bijvoorbeeld op het einde van een zin vergaten ze dan een aanhalingsteken of een haakje te zetten. Mm-hmm. En dan denk je, ja, een computer is slim. Die kan toch wel zien dat daar een aanhalingsteken mist. Maar zo werken programmeertalen niet. Dus mijn eerste idee was om leerlingen dat heel erg te gaan leren trainen. Hè. Als je ook de tafels opzegt in de klas, zo 2 keer 3 en 3 keer 3, dan kan je dat oefenen. En dus gingen we heel veel oefenen en dat lukte wel. Maar zeiden de kinderen, ja, dit is saai. Hier vinden we niks aan. Ze dus dachten, ja, je kunt eigenlijk niet de kinderen veranderen zodat ze die programmeertaal snappen. Als je een hele klas vol gedemotiveerde kinderen. Ja, dat wil je ook niet. Nee. Dus je moet eigenlijk de programmeertaal aanpassen naar het niveau van het kind, afzakken. En het grappige daarvan is dat daar ook weer voor geldt. Daar zijn programmeertalen niet zo goed geschikt voor. Want als een computer een programmeertaal leest, dan leest hij echt zo, oh, ik zie een haakje openen. Piep, piep, ik ga zoeken naar een haakje sluiten. Oh, ik heb nog geen haakje sluiten gevonden. Error. Dus we moesten ook heel veel aan die programmeertalen techniek veranderen. Oh ja. Om een programmeertaal te maken die heel toelaatbaar is. Die dus zegt, oh, haakje sluit, vergeten, rol, maakt niet uit, joh. Zetten we er straks wel weer op. Ja. Jij weet dus precies hoe zo'n computer werkt, het brein van de computer. Maar je hebt je ook verdiept in het lerend vermogen van ons brein. Zijn fouten maken nou essentieel om dat brein iets te leren? Ja, of werkt dat juist demotiverend? Het kan allebei. Dat is het vervelende antwoord. Dus precies wat jij zegt. Soms kan het heel erg nuttig zijn dat je een fout maakt. Dat je denkt, dat doe ik nooit meer. Hè? Zelfs ook wel biologisch, als je een keer je hand hebt verbrand en iets wat warm is. Denk je, oh, als kleuter, oeh, dat is warm. Dat doe ik niet nog een keer. Dus dat is lerend vermogen is heel belangrijk. Maar het is ook zo dat het kan demotiveren. Ja. En je moet wel zoiets hebben, daar heeft de wetenschap een term voor. Dat heet productive failure. Als je aan het mislukken bent, moet het wel zo zijn dat je denkt, ik zie mijzelf voortgang maken. Als jij iedere dag tegen dezelfde bakstenen muur aanrent, dan denk je, nou ja, dit wordt het niet. Zoals Gaston zegt, het water wordt langzaam warmer. Precies. Ik laat niet los. Ja, dus dat je moet het in een situatie zijn waarbij je aan het failen bent, waarbij je failure ervaart, maar wel zelf iets leert. Ofwel, je wordt zelf sterker of slimmer of beter. Of de situatie verandert. Je ziet dat mensen om je heen ook iets veranderen. Mm-hmm. Dan heb je dus productive failure. Als je dat niet hebt, kun je ook gewoon, dat is ook wat jij zegt, hè, je kunt gewoon blijven falen tot je een ons weegt. Dat is niet per se nuttig. Je moet wel iets van die mislukking opsteken. Ja. Paul, hoe komt het dat er eigenlijk zoveel dingen mislukken, maar dat we er liever niet over praten? Nou ja, ik vind dat fenomeen van productive failure erg interessant. Maar er komt natuurlijk ook een omgeving bij kijken, hoe je omgeving hiermee omgaat. Kijk, jij kan zeggen, ik leer hiervan, maar als vervolgens toch negatieve consequenties heeft voor jouw positie in de organisatie of in de samenleving of in het gezin of in de sportclub, dan wordt het verhaal natuurlijk ook totaal anders. En dan praat je ook over dingen als psychologische veiligheid. Ik heb ook een jurist gevraagd om een uitbreiding te formuleren op de universele verklaring van de rechten van de mens. Die hebben we dan ook. Het recht om te mogen mislukken. En liefst wel briljant natuurlijk. Er zijn nu ook al een aantal organisaties die dat stuk hebben opgevraagd en geïntegreerd in hun arbeidsvoorwaarden. Daar word ik dan weer blij van. Want ja, wat ik zei, hoe de omgeving mee omgaat, dat bepaalt in hoge mate hoe ik er zelf ook mee omga. Ja. Als ik dus bijvoorbeeld weet dat als er iets mislukt, ja, dan ga ik niet die promotie krijgen of dan ga ik niet in het eerste elftal mogen spelen. En iemand komt er een ingewikkeld project bij me aan, ja, dan ga ik mijn knopen tellen en denk ik, ja, ho, wacht even. Ja. Straks gaat dat mis en dan nou, kijk ik weer terug op mijn veroordelingsgesprek, dan gaan we niet doen. Hè? Dus daar ga je anders daarin staan. Dat is één kant van de zaak. En de andere kant van de zaak, er wordt heel veel gesproken over dat leren. Maar eigenlijk zegt niemand hoe je dat nou moet doen, leren van mislukken. En daar hebben wij geprobeerd toch iets aan te doen. En we hebben honderden en honderden mislukkingen geanalyseerd. Mm-hmm. En ons afgevraagd, wat zit daar nou achter? Wat is nou de onderliggende reden? En waar dingen vaak misgaan, en dat zullen alle mensen hier aan tafel bevestigen. Als je naar innovatie kijkt, dan beginnen we vaak met hele goede ideeën. En of je inderdaad wel of niet aan het begin nou al kunt zeggen of iets kansrijk is, dan raak ik even in het midden. Wat wij constateren is, wanneer het misgaat, is vaak aan het eind. Dat noemen wij de last mile. Dus mensen hebben in het begin enthousiaste mensen, hebben een klein beetje geld, hebben een misschien een launching customer, een baas die het wel leuk vindt. Je hebt wat tijd die je mag besteden. Maar op een gegeven moment zeg je, nou, nu weten we het, hebben het proof of concept, zo heet dat dan. En nu gaan we het, en dan komen moeilijke woorden, implementeren. We gaan het opschalen. We gaan het uitrollen, hè, alsof je bij Carpetland werkt. Maar zo werkt het in de praktijk dus niet. Daar ga je dus moeilijke dingen tegenkomen. En wij zijn ons gaan afvragen, wat komen mensen dan tegen? Wat zijn de onderliggende redenen dat dingen misgaan? En dan komen we vaste patronen tegen. Ik heb er hier nou al een paar gehoord. Eentje is dus te vroeg of te laat. Dat noemen wij trouwens de duiken van Acapulco. Dat zijn die duikers die duiken van een grote hoogte in water dat op en neer gaat. En duiken die te vroeg of te laat, dan hebben ze heel veel hoofdpijn. Een andere bekende, en die wordt hier ook al genoemd, Gaston heeft er ook tegen aangelopen, dat heet de canyon. Dat zijn uitgesleten patronen. Oh ja. En mensen die in hun patronen of organisatie in hun patronen, en dat heten dan vaak wetten, regels, guidelines, best practices, good practice, zo hoort het, ze hebben het altijd gedaan, dat soort werk. Dat is altijd gebaseerd op het verleden. En het kost mensen moeite om uit dat patroon te komen, om te snappen dat het misschien anders kan. Oh ja. Nou, daar is Gaston tegen aangelopen, daar lopen we allemaal tegenaan. Nou, en het nut is om als je die patronen weet te herkennen, dan word je faalintelligent. Dan kun je misschien voordat je ergens aan begint al gaan nadenken over waar je tegenaan zou kunnen lopen en daarop acteren. Dat noemen we forward failing, vooruit falen. Dus je doet alsof je al begonnen bent, dat het mislukt is, daar leer je van en dan pas begin je. Achteraf kun je misschien ook de essentie eruit halen waarom je mislukt bent. Nou, wij hebben 16 van die faalpatronen gevonden. En bij elke onderzoek die we doen naar mislukkingen, kijken we welke faalpatronen waren hier nou van toepassing. Ja. En dan kom je er een paar heel vaak tegen. Eén is de lege plek aan tafel. Dat gaat over partijen die iets doen voor een ander zonder die ander bij te betrekken. Nou, dat is bijna een recept voor mislukking. Dan komen de verkeerde portemonnee kom je tegen. De ene profiteert ervan, maar de ander moet ervoor betalen. De canyon kom je heel veel tegen, maar we hebben er uiteindelijk dus 16. Ja. En nou ja, dat helpt om uiteindelijk dat leren van mislukkingen ook daadwerkelijk invulling te geven. Ik dacht, laten we het even concreet maken en een casus onder de loep nemen van een mislukt infrastructureel project. Friesland krijgt in 2018 een autoweg waar de ribbels in de witte wegmarkering klinken als het volkslied, als mensen precies de toegestane snelheid rijden. Nou, hartstikke leuk. Zie iedereen ook genieten hier in de studio. Wat een briljant idee. Ja. Was het niet? Nou ja, het was dat ze iets waren vergeten? Het idee was wel briljant, maar uiteindelijk ging het helemaal de mist in. Ten eerste omdat aan die weg wonen ook mensen. En die mensen die zeiden dus ook braaf, nou, wij vinden het hartstikke leuk. 2 keer, 3 keer, maar niet 24 uur per dag. En dat was 24 uur en per dag. En dit was 24 uur per dag. Hè. De eentje zei nog, ja, we wonen dicht bij de vliegbasis, maar dat stopt tenminste nog om 5 uur. Dit gaat de hele dag door. Ja. Dus dat is één aspect. Het andere aspect, het idee was dus, als je over die weg rijdt met de juiste snelheid, dan krijg je een positieve prikkel. Je wordt beloond voor het juiste gedrag. Dat noemen we nudging. Ja. Ja, een bekend voorbeeld van nudging is bijvoorbeeld ook de vliegjes in de wc-potten van mannen. En als je daarop mikt, dan spet je niet over de rand, maar dan blijf je er binnen. Hygiënisch prettig. Maar gaat er natuurlijk niemand achter mij staan die zegt, jij moet op dat vliegje mikken. Dat doe je vrijwillig, maar daar word je van beloond. Ik ga vrijwillig die uitdaging aan. En die uitdaging wordt groter naarmate je ouder wordt. Maar in dit geval heb je dan die ribbeltjes langs de weg. En nou ja, die maakt dus herrie. Maar een ander effect was dat die automobilisten dachten, dit is grappig. En die gingen hele rare dingen doen. Die gingen keihard rijden om te kijken wat ze dan gingen horen. Er waren zelfs mensen die gingen achteruit rijden om het nog een keer te kunnen horen. Dus uiteindelijk heb je dus hier een aantal effecten. Je hebt de burgers er niet bij betrokken, de buren niet. Dus dat was een lege plek aan tafel. Ja. Een ene probleem werd vervangen door het andere probleem. Je begint met een geluidsoverlastprobleem, maar door de oplossing introduceer. Of je begint met een veiligheidsprobleem. Maar door de oplossing creëer je een nieuw probleem, een geluidsoverlastprobleem. Ja, wat we en ook weer een ander veiligheidsprobleem. Want als je een raar rijdt ook. Gaat, dan lijkt dat ook niet echt dus dit is heel rijk aan dit is heel rijk aan patronen. Het is bijvoorbeeld ook een, wat wij noemen een brug van Honduras. Dat is een verhaal van een brug over een rivier die in Honduras dat gebied werd getroffen door orkaan Mitch. Hele gebied kwam onder water en toen het water zich eenmaal terugtrok, toen bleek de rivierbedding 400 meter verderop te liggen, waardoor die brug nu totaal nutteloos is geworden. Met andere woorden, je moet ook rekening houden dat problemen zich verplaatsen. En het laatste, dat noemen wij de andere hersenhelft. Wij denken altijd dat als wij ergens enthousiast over zijn en het begrijpen, dat dat voor iedereen geldt. Nou, hoef je alleen maar je af te vragen, wie heeft er ooit een rationele automobilist gezien? Nou, ik dus niet. En dan zie je dus dat die automobilisten totaal anders reageren dan jij in je laboratoriumhoofdje, zeg maar, had bedacht. Ja. Nou, het is wel interessant, want je zou ook kunnen zeggen, het is wel gelukt, want die weg is er gekomen. Er is geld voor betaald. Dus degene die dit bedacht heeft, die heeft in ieder geval iets van geld mee verdiend. Er was een voedingsbodem voor. Dan vroeg ik me af, wat is er nou nodig? Wat voor voedingsbodem is er nodig om in ieder geval zo ver te komen dat je het product slijt? Maar één klein detail. Hij is 2 dagen later was hij weer weg, hè? Ja, dat weet ik. Maar ik bedoel, degene die het ontworpen heeft, die is zo ver gekomen dat die weg er wel lag. Ja. Onthuld en alles. Dat is wel verder dan heel veel andere projecten. Dat bedoel ik, Gaston, wilde jij zeggen? Ja, jouw vraag wil koppelen aan wat je eerder vroeg, van waarom hebben ze moeite met een mislukken? Want een meer ontvankelijkheid voor dingen die niet goed gaan lijkt me hier wel heel belangrijk. Want het falen wordt niet oké gevonden. Hè? De lead partner van de academie van de Amsterdam UMC, die durft die award die het instituut ons gaf, niet in de gang te zetten. Want daar schamen ze zich voor, deze mislukking. Terwijl er ontzettend veel interessants uit te leren valt. Dat vind ik echt jammer. En het raakt aan het feit dat we alles wat niet helemaal perfect is, dat willen we niet goed zien. Is dat heel Nederlands? Of is dat, nee, is dat, niet, een, nee, dat is universeel. Is het universeel, maar ja? Ja, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Maar ik proef wel dat in ieder geval in Nederland hebben we moeten allemaal perfect zijn, perfect lijf. Het eten moet er perfect uitzien. We mogen niet sterven. Supergezond moeten we zijn. Het zit allemaal in die hoek. Nou, als we daar wat ontspannen mee kunnen omgaan en ons durven te zien als falende wezens, ampersand ook nog heel interessante, goede dingen doen, dan denk ik dat er wat meer ontspanning ontstaat, waarbij je ook makkelijker mag mislukken, maar ook makkelijker door kunt stappen. Ja. En dat is zonde, want ik geef een ander voorbeeld. Hè. Er is een heel beroemd onderzoek gedaan eind jaren 80, 89, toen rondom de neerslag van Tsjernobyl. Engels onderzoek. Toen bleek dat de schaaphouders aan hun schapen al lang hadden gezien dat er iets mis was. Maar die zijn echt heel lang niet serieus genomen, omdat de wetenschappers dachten, ja, hoe kun je nou een schaap in godsnaam eens aflezen? Nou, uiteindelijk bleek dat de schapen het allemaal heel goed gezien hadden. Dus we moeten ook zien dat soms gewoon kennis zit waar je niet verwacht dat die zit. Feline, ik zie jou heel hardhandig zeker. Ja, dus dat is wat we net ook al in het begin van de aflevering noemden. Dat toen ik aan het mislukken was met mijn eerdere projecten met lesgeven, had ik steeds het gevoel dat ik zelf nog heel veel aan het leren was. Dus ik had zelf helemaal niet zo het idee dat ik aan het mislukken was. Ik dacht, ik maak voortgang, dit wordt steeds beter en hier komt iets moois uit. Maar je ziet dan dat het beloningssysteem van de wetenschap, maar dat is in het bedrijfsleven ook wel vaak zo, niet aligned met dat mensen nog aan het leren zijn. Ja. En dus op heel veel manieren was je dan in het systeem niet aan het lukken. Van je had geen publicaties en je haalde geen geld binnen van NWO. Want je kan moeilijk tegen NWO zeggen, ja, ik ga iedere week naar een brugklas en ze leren niet echt veel. Mag ik dit nog een halfjaartje volhouden? Want volgens mij gaat het heel goed. Ja. Maar dat is aan de ene kant grappig, maar aan de andere kant is dat natuurlijk ook een probleem. Dat als je als wetenschapper zegt, ik ben met een project bezig, er is nog geen output, maar ik zie een zekere voortgang, ja, dan kan je eigenlijk nergens terecht. Ja. Dus dan moet je dat maar toch. Ja, of ik had het geluk dat ik wel nog een contract had wat nog een tijdje duurde. Dus ik kon nog een tijdje op dat contract blijven mislukken. En ik dacht, nou ja, als het dan op het einde, als ze mijn contract niet verlengen. Ja, maar dat is wel interessant wat je daar zegt. Want dat is dus ook onderdeel van die voedingsbodem. Is je dus veilig genoeg voelen financieel om te blijven mislukken. Om daarvan te leren. Want ik had een tijdelijk contract van 6 jaar. En dat is wel tijdelijk. Ja, dat kan alleen. Kunnen wij hier in de media alleen maar van dromen? Maar wel van 6 jaar. Dus het was wel tijdelijk. Maar het was wel zo lang dat ik kon denken, denken, ja, hè, dus ik hoef niet mijn hypotheek op te zeggen of zo. Ik kan die nog wel een tijdje, in ieder geval van vooruit. En dat was echt heel belangrijk. Ja. Want als ik toen een tijdelijk contract van 1 of 2 jaar gehad, had ik nooit zoveel risico genomen. Nee, want Edwin, jij als multi-ondernemer, als multi-uitvinder, jij hebt dat soort veiligheid dan weer niet als je een uitvinding doet. Je moet er echt met huid en haar in, toch? Als je gaat investeren. Ja, natuurlijk. Ja, dat hoort erbij. Ja, en ik merk ook, als ik bij mensen aanklop, bij marktpartijen aanklop met een innovatie, dat ja, die zijn vaak risico-avers. Die krijgen een salaris. En dat salaris wordt er echt niet meer door als ze met mij in zee gaan en een succes maken. Mm-hmm. Maar ze hebben wel een probleem als ze met mij in zee gaan en het gaat mis. Dus dat soort calculaties maken mensen. En daar moet je wel mee omgaan. Je moet dus wel iemand kunnen overtuigen van ja, dat om met jou mee te werken. Ja, is er in Nederland dan voldoende aandacht voor... Maar ik kan me ook voorstellen dat je wil dat Nederland innoveert. Een innovatiemaatschappij is. En daar moet je dus ook weer, komt hij weer, die voedingsbodem voor creëren. Ja. Daar heeft de overheid wellicht ook een rol. Gebeurt het voldoende? Ja, ik denk dat Nederland staat wel in allerlei lijstjes met betrekking tot innovatie vrij hoog. Daar zijn allerlei graadmeters voor. Dus ja, dat lukt. En de overheid doet daar ook van alles aan. Mm-hmm. Dus wat dat betreft is het klimaat goed. Ja. Ik denk wel dat het universeel is. Hè, dat ook in andere landen zo is. Dat we wat meer hangen aan succes. En ik vind het ook op zich een goede ontwikkeling dat Paul zeg maar dat fenomeen mislukken ook heeft gecultiveerd. Ja. Want dat maakt misschien dat sommige mensen ook een laten we zeggen, een mislukking wat positiever gaan ervaren. En dat zien als een leercurve. En ik vind overigens wel een verschil tussen, hè, wat Feline vertelt over, mm-hmm, je ontwikkelt iets, je doet research, je bent aan een technologie aan het bouwen. Ja, dat niet in één keer goed gaat. Dat spreekt voor zich. Dus de vraag is of dat dan ook echt een mislukking mag heten. Paul weet daar meer van. Ja. Of dat gewoon een leerproces is. Maar Einstein zei het al. If we knew what we are doing, we wouldn't call it research. Ja. Er wordt nu gesproken over wat specifiek voor Nederland is wellicht. Maar ik heb ook onderzoek gedaan naar het fenomeen mislukken in verschillende culturen. Even over innovatie in Nederland, dan laat ik daarmee beginnen. Waar Nederland toch gemiddeld genomen niet zo heel sterk in is, is aan het eind van de innovatie. Mm. Dus we zijn heel goed in dingen opstarten. Maar als het uiteindelijk echt groter moet worden, dan zie je dat ook bijvoorbeeld veel bedrijven uitwijken naar andere landen. Mm. Ja, omdat dan hier uiteindelijk men dan toch tegen barrières aanloopt. Maar even over die cultuuraspecten dan. Ik doe bijvoorbeeld veel werk in Zuid-Korea. Nou, je hebt bijvoorbeeld een methode, dat is van Geert Hofstede, die heeft een methode bedacht waar hoe je culturen kunt klassificeren. En er komen een aantal elementen in voor. Bijvoorbeeld wat ze noemen power distance, hiërarchie. Dingen als onzekerheid mijdend, hè, dus risicomijdend gedrag. Maar ook iets als collectiviteit. En bijvoorbeeld een land als Zuid-Korea is heel erg aan de collectieve kant. En wat betekent dat? Dat als je daar mislukt, dan misluk je niet alleen voor jezelf, maar je mislukt voor je hele familie, voor je hele bedrijf, voor je hele land. En dat maakt het mislukken daar ontzettend veel zwaarder. Ja. En ik heb ook in mijn boek een gastauteur uit Korea, en een heel schrijnend voorbeeld daarvan, of een uitvloeisel daarvan, is dat ver boven gemiddeld veel vrouwen van middelbare leeftijd in Zuid-Korea zelfmoord plegen. En dat komt omdat zij dus, ja, nadat ze kinderen hebben gehad, terug willen komen in de maatschappij, in banen. En dat lukt niet altijd. En zij zien dat als een zodanige schande, deze mislukking, dat zij zichzelf enorm niet meer respecteren. En dat leidt dus tot een percentage zelfmoord wat echt ongekend hoog is. Nou, dat is een eigenschap. Maar je hebt bijvoorbeeld in Azië ook veel meer lange termijn denken. En dat betekent dat ze daar veel gevoeliger zijn voor het argument, ja, maar van mislukken kun je wel wat leren, daar heb je later wat aan. Maar als in jouw spreadsheet, om in die termen te blijven, geen later staat, of geen andere afdeling staat, dan telt dat niet. Dan telt alleen het hier en het nu. Zo kun je dus per cultuur inschatten van, ja, maar wat is daar nou de impact van mislukken? En dan is, nou, Nederland heeft een aantal dingen die het wat makkelijker maken. Mm-hmm. Edwin noemde er ook een paar. Een aantal dingen die het wat lastiger maken. Ja. Waarom zou je hier rare en spannende dingen proberen? We hebben het toch goed, hè? Dat is dat bekende Maaiveld-verhaal. Dat kun je terugleiden dus naar dat soort elementaire overwegingen. En dan snap je hoe je met mislukken in verschillende culturen om kunt gaan en kijken of je daar iets kunt betekenen. Maar dichter bij huis ook wij zelf in ons eigen brein, hoe we hiermee om leren gaan. We hebben hier nu een uur lang over gesproken. Nou, Gaston, jij zei al, ik ben trots op mijn briljante mislukking. Dus je kunt zeggen, jij bent al geslaagd. Jij kunt er heel goed mee omgaan. Edwin, wat denk jij? Denk jij dat het bij jou en ook in jouw omgeving, in dat ondernemersklimaat, gaat die kanteling er komen? En gaan ondernemers echt trots worden op hun briljante mislukking en dat op LinkedIn zetten? Nou ja, ik denk wel dat zeg maar de cultuur van failliet gaan, die is wel aan het veranderen. Het is een wat minder grote schande om failliet te gaan. Zeker als dat op een manier gebeurt, die niet echt de ondernemer te verwijten is. Die briljant is. Ja, dat zou kunnen. Ja. Dus dat begrip voor mislukte bedrijven, dat groeit wel. En dat is een goede zaak. In Amerika is dat natuurlijk al van oudsher heel anders. Hè. Dat weten we allemaal, dat verhaal. Daar is het juist hartstikke stoer om failliet te gaan. Nou, bij ons is dat gelukkig aan het kantelen. Ja, en dan gaan we dat straks ook doen met onze mislukkingen. Dan gaan we daar met iets meer flair over praten. Over Amerika kun je nog iets van zeggen. Kijk, ik zei al, als je mislukt, dat hoef je echt niet per se leuk te vinden. En er is ook wel schade. En die schade in Amerika wordt nog wel eens afgewendeld op een ander. Dus ik zeg altijd, als de Amerikanen naar ons kijken en wij naar hun, kijken we allebei in de goede richting. Dank Paul Iske, Gaston Remmers, Edwin van der Heijden en Feline Hermans. Dank voor jullie komst en voor dit gesprek. Dit was de publieke tribune van Human. Volgende week, zaterdag, zit Koen Verbraak hier weer. Dan praat hij een uur lang met David van Rijbroek over zijn boek Revolutie. En het gaat dan over onze omgang met ons koloniale verleden. Wilt u iets kwijt over deze uitzending? Mail ons via depubliekentribune@human.nl. Morgen kunt u de publieke tribune ook op televisie zien. Dan praat Koen Verbraak over de toenemende kloof tussen burgers en de overheid. Dat is om iets over 10:30 op NPO 2. Hier op deze zender, na vieren, goed ingelichte kring met Shazia Mourali. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Een hele mooie dag en heel graag tot de volgende keer. Radio 1 podcast. Ik ben volkomen onschuldig voor hetgeen waar ik voor veroordeeld ben. Dit is Dick van Leeuwarden, in de jaren 80 de butler van de rijke weduwe Dorothea van Willick in Amsterdam-Zuid. Hij vond haar een ontzettende leuke vrouw. Dick heeft haar in 1983 vermoord, oordeelde het gerechtshof in Amsterdam. Maar tot zijn dood, 2 jaar geleden, heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Als ik geen eerherstel krijg en er komt overlijden, dan kunnen ze een stuk vuil gaan begraven. Deze veroordeling had nooit mogen plaatsvinden. Wat is waar? Luister De Butlermoord, een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom kunnen deelnemers van de Zonnebloem tijdens de feestdagen gebruik maken van de Zonnebloem Wintertaxi. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Help mee om de Zonnebloem Wintertaxi mogelijk te maken. SMS ZON naar 4004. Steeds meer hoger opgeleide singles vinden elkaar tijdens de e-matching speeddate events. Nu ook bij jou in de buurt. e-matching.nl, durft u het aan? Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. In zijn nieuwe razendspannende thriller November geeft bestsellerauteur Thomas Oldeheuvelt een ongekend duistere kijk in de menselijke ziel. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Dit is de tijd van doen. Naast de goede zorgverzekering helpen we ook als je nieuwe gezonde gewoontes wilt proberen. ASR doet het. Ga voor een zorgverzekering van ASR of dit zo naar asr.nl/zorgverzekeringen. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als SAR. SAR aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen.